Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben fra Euro Investor. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. Metaller, mineraler og minedrift er omdrejningspunktet for Millionærklubben denne torsdag, hvor vi har fået besøg af et selskab, vi vist aldrig har talt om eller med før, Blue Jay Mining. Det vil sige, det er deres administrerende direktør, der er med os i studiet i dag, Bo Møller Stensgaard. Godmorgen og velkommen til dig. Jo, tak. Britisk selskab noteret i London, men altså med en dansk direktør. I opererer blandt andet i Grønland. Man har også ting kørende op i Finland. Det kan næsten ikke blive mere internationalt, Bo. Hvor længe har du været med ombord i Blue Jay Mining? Jamen, jeg har været ombord i Blue Jay Mining siden 2018. Startede der som general manager, gik videre som CEO, og nu CEO, administrerende direktør. Ja, så. Du ved i den grad, hvad du taler om. Du har en doktorgrad i geologi. Dr. Stensgaard, det kan være, det vi skal tale lidt af resten af sted. Helst, godt. Selskabet blev børsnoteret i 2012, og der er sket ganske meget siden. Vi skal omkring historien og høre, hvad det er, I går og laver hos Blue Jay Mining, og prøve at finde ud af, Lars Svendsen, det skal du også hjælpe os med, godmorgen og velkommen til, og der, om der er sådan gode ting i vente for jer, og om det er interessant at investere i. Så Svendsen, den tager du der af selvfølgelig og kigge på nøgletallene. Godmorgen og velkommen til dig. Ja, der er jo ikke så mange nøgletal nu, fordi vi ikke rigtig begynder at ryge op. Men jeg er sikker på, at du alligevel kan kigge på et eller andet, om det er værd at investere i eller ej. Lad os se på det generelle marked, Lausen, en torsdag morgen her, hvor det fortsætter jo altså lidt i den negative stemning, i hvert fald i USA, i går aftes, og det ser ud som om, at der er meget nervøsitet derude stadigvæk. Ja, det er der, men altså sådan lige på sige, der er sket det sidste døgnetid, så er det USA hang lidt med snuden, ikke med 1%, men det var ikke noget voldsomt. Og så er Asien faktisk en lille smule til den gode side i dag. Og det ser også ud til, at vi starter lige over nulpunktet, men det er jo ikke noget stort, og vi har de her rekyler i nogle af de store aktier, ikke, hvor AP Møller kom med et ordentligt flot opregulering af tallene her, var det i sidste mandag, eller mandag var det vel, og Novo klarer sig også godt, men altså, det er ligesom, at den er jo også hugget næsten 15% af toppen, ikke? Så altså en bjergtinde, der er blevet taget ned, og så er det spørgsmålet, hvor langt er det? Ja, du forudser jo rent faktisk, at det bliver værre, ikke Svendsen? Jo, men det var det, I talte om, og i går var det, at nu er vi sådan set faldet med, jeg tror, Danmark er faldet 11% fra 2020 til nu ligger den i 1812, ikke? Det er næsten ligesom Rusland, ja, 1812, men hvad hedder det, at Napoleon og alt det der, men at, altså jeg tror jo på, at vi er i gang med en test, ikke kun en rekyle, men en bear market test, og der kan USA, de der fang, ikke hele USA, det andet skal nok gå, men det er en bred marked, men altså det der fangværk vil nok punktere nu. Men det er jo gæt, og det er så, altså, og så vil så der når være du siger sektor. Fang, er det så specifikt? Facebook, ja, det Amazon, Netflix, Netflix, og Google, flugs dem ud. Apple og den slags. Ja, det er den der, hele den der gruppe, som er... De skal hænge tur ned af, i min ja, de skal, og de vil få en, altså et niveauskift, og så tror jeg, at de vil blive... Altså, det er jo ikke sådan, at de går ned om og hjem, jo, det skal man huske. Det er jo ikke, altså, det er jo ikke sådan et børskrak, så er der noget oppustet ting, og alt muligt andet. Det er jo børsværdier, der er oppustet, og De har jo penge i kassen og har masser af ansatte, der sidder og trykker på en knap og får det til at lyde, som om de driver en forretning, ikke? Og så er det jo fint. Men så det er det, der vil komme til. Og så kommer der, altså det er jo også en del af sektorrotation, og verden er på vej tilbage mod almindelige ting, og de almindelige firmaer, der laver noget, de klarer sig jo til meget godt, og så er vi så, hvornår skal vi have det her service jo i gang, lige pludselig, ikke? Vi skal ud og spise og flyve på en eller anden rejse og lidt forskelligt, ikke? Altså, så alt det der vil komme ind, så det er spørgsmålet mere, den der nedtur for alt det der er bygget op på børsen, der er mere, det er en ballon. Vil det ligesom give en, nu taler de jo meget om tsunamier på grund af Tonkaøerne og sådan noget, men vil det smadrer resten af markedet, eller bliver det bare det, så siger man, nå ja, og hvad så? Det kunne enhver idiot jo se. Jamen lad os lege med scenariet, Lav, fordi at vi ved jo selvfølgelig ikke, hvad der kommer til at ske. Det er rent gætværk, men mener altså, at det kommer til at få en ordentlig nedtur på de her store tech-aktier. Så hvad er scenariet så bagefter det? Jamen mit scenarie er jo, at der kommer en bæremarkedtest nedad, fordi det er markedet overophedet. Og på den tur nedad, der vil de der IT-feltet, alle de der har været, som alle ligger på hænen for og slikker og køber og vil piske endnu højere op, at de vil ryge ned og lægge sig måske blive mere end halveret. Men den resten af verden vil kunne gå opad, fordi vi er på vej tilbage i at klare skæren og kunne køre opad. Men der er jo en risiko for, at, ligesom, at man bliver benovet af det der, og så altså, er det Wall Street, der skal bestemme, eller er det verden, der skal bestemme? Mm. Jeg tror, at hvis Wall Street skal bestemme, så ryger resten af verden også med ned, fordi det er der, de er. Og det er deres sukkerbolser, der bliver, undskyld udtrykket, pisset på, ikke? Men, vi tager lidt frisprog her. Men så kan du så sige, at hvis det er verden, der skal bestemme, og det tror jeg jo, det er, at så vil der komme en ordentlig indflow, ikke? Men tænk, hvis de der værdier, de har derovre, de penge, hvis de stadigvæk er der, det er jo, man kan se, hvor mange penge der er, ikke? Men altså, det er jo oppusende ting. Men hvis de ryger over og skal købe mine aktier i AB Møller og Torm, og alt andet, det bliver en fest. Jeg tror på det der. Det er jo i virkeligheden en form for sektorrecession. Ja. I går der var det blandt andet nogle af de her luksusvareaktier, som steg ganske voldsomt. Richemont, det schweiziske selskab, der står bag Cartier, Burberry steg på blandt andet gode regnskaber. De trak altså nogle af de andre selvfølgelig selskaber med op. Kering, som er bag Gucci og Hermes og LVMH. Lars Svendsen, sådan noget som at købe ind i sådan nogle luksusbrands der. Var det noget for dig? Nej, jeg er almindelig menneske, nej. Men nej, det lyder ligesom, det er sådan en ny historie om noget. Men jeg kan da godt forstå, at nogen vil gøre det, men de ligger jo altså temmelig op i den høje ende, de der. Ikke kun i hvad de sælger, men også i prisen på aktien. Så nej, det er ikke noget for mig. Det må de andre jo godt løbe. Det er over min socialklasse, det der. Der er jeg ikke rigtig med. Det, der er nej, noget men for det er dig. Jo, det er jo ligesom, jamen, altså, du køber en Gucci-taske til 30.000, det er jo ligesom at købe, så vil du købe en bitcoin. Altså, det giver lige meget mening. Jamen altså, det handler om selskabet, det handler om potentiale for, om aktien kommer til at stige. Det er jo det, vi koncentrerer os om her. Jo, men det er stadigvæk et spørgsmål om, hvor længe kan du, altså, er det det, der står og hvad hedder det, og rykker, ikke? Når verden skal til at køre. Men altså, og så har vi jo lige nu, for 2 år siden var det Kazakhstan, der kogte lige, og så kølede lidt ned, ikke? Og nu er det så det der Ukraine, ikke? Som er den næste hotspot, man skal. Så altså, løsningen på det er jo at sige, åbn den der forbandede Nord Stream, det skal vi alligevel have gjort, det giver jo ikke nogen mening, det er jo forkvaklet amerikansk stopprojekt, de kom ud med alt for sent. Skulle man jo have sagt, at det begyndte at lægge de rør for 5 år siden, at det vil vi forbyde. Se at få åbnet den, så får han en fjerde i hatten, og så kan han køre sin 100.000 mand hjem, og så må han finde på et eller andet sted og overfalde nogle andre. Han skal jo nogen stå. Undskyld. Et af de steder, som du er interesseret i at investere, det ved jeg, det er Bavarian Nordic, som jeg altså også har det lidt svært. Der kom en ny driftsdirektør i går, og jeg ved ikke, om det har nogen sådan betydning, sådan, men det kan du fortælle om. Har det det? Det ved jeg ikke nøjagtigt, men det var ikke så stor en forandring, fordi han kommer jo fra GlaxoSmithKline, og Bavarian købte jo for uheldigvis, skal man sige, for 2 år siden, lige inden alt det her corona begyndte, der købte de jo for 6 milliarder kroner næsten GlaxoSmithKline's 2 produkter med henholdsvis det her hjernebetændelse, du kan få fra flåter og på hundegalskab, ikke? Og de to, det er rejseforsikringer, eller det med hundegalskab og rejseforsikring, ikke? Men den anden kan man jo få alle vejen, desværre. Men der kan man sige, at de har jo overtaget det, og det skal så faktisk, de producerer stadigvæk Glaxo, så vidt jeg ved. Men det skal jo meningen, at de skal overtage, også overflytte produktionen af alt det, og det tager over dag inden for farmaindustrien. Så derfor er det sådan ret naturligt, at det er en mand derfra, de tager. Men jeg ved ikke hvorfor, og de skal jo også producere meget mere, end de har gjort det. Balladen for Bavarian i øjeblikket er jo, at hvis corona på en eller anden måde æbber ud, og så siger, det skulle man ikke gøre fra starten, men det var jo det der akademiske højrøvsprojekt, og de folk, der sidder og skal have tiden til at gå for vores regning som skatteyder. De vil lukke alt muligt ned, og det er helt forfærdeligt, alt det der. Nu er det jo ved at overstå, og så må man sidde og sige, kommer de så for sent? Altså, det nytter jo ikke noget at komme en vaccine mod tyske soldater, når krigen er forbi. Det er jo ligesom det, der er problemet for dem. Kommer de for sent med deres udgave, og der var 100 kroner i, dengang kostede 300, så nu var de jo sådan set nærmest forsvundet, ikke? Nu er de 220, så det er jo væk, og så er vi jo tilbage, hvor de kan ud fra alt det andet, men altså, de kan jo sikkert stadigvæk bruges til noget, og det skal først lykkes, det skal det gøres i løbet. Og trods de usikkerhed, som du maler på banen der, så holder du altså fast i aktien? Ja, det mener jeg, fordi det er, og det er et, jamen det er jo et hot segment, og det er en af de eneste firmaer, der er specialiseret i det der. Mm. Men altså, problemet er, altså set som, man må være ærlig at sige, altså, frygten på markedet er, at de kommer for sent, Og så vil sige, det skal lykkes, men hvis du så også kommer for sent, så er der en grænse for, hvor mange vi kan få til at tvangsvaccinere folk og børn ned til 5 år og alt muligt. Det er kun hvis, i Østrig, hvis, det gør hvis, det. Nå, men hvis ligesom det er løbet ud af det, så siger de, ja, det er jo fint, nå, men hvorfor skal vi gøre det? Mm. Det er risikoen, det er derfor aktien har været, den har faldet temmelig voldsomt. Vi lukker op til en ny børsdag her torsdag formiddag. Det er en dag, som byder på flere regnskaber, blandt andet fra svenske Sandvik, der er landet lidt bedre end ventet. Aktien stiger altså også lige umiddelbart, som jeg kan se derude. Lars Svendsen, jeg ved, at du siger, at du ikke sådan holder stærkt. Ja, det er ikke mig. Lars Persson er med os i studiet i morgen, så vi kan sådan gå igennem den der, så vi lader den ligge senere på dagen. Så kommer der også et par amerikanske regnskaber fra blandt andet luftfartsselskaberne og fra Netflix. Så får vi en udmelding fra centralbankerne i Norge, Tyrkiet, Indonesien, Malaysia og flere andre steder. Der er inflationstal fra eurozonen, så scenen er sat, Lars Svendsen, på en dag altså, hvor det ser ud som, at gasen allerede er ved at løbe ud af ballonen. Ja, men der er lidt ro over feltet, ikke? Godt. Sådan, ja. Vi kigger på det selvfølgelig her. Når der er lidt optimisme, må du være holde humøret op. Okay, det er jo ikke noget, du... det hjælper du heldigvis med. Det kan vi ikke stole på det her. Det er så dejligt. Ja. Tak fordi du er med os, Lars Svendsen. Det her det er Millionærklubben. Jeg hedder Bodil Johanne Gansler, og det er altså Lars Svendsen, der er med mig i studiet i dag. Det er Bo Møller Stensgaard også fra Blue Jay Mining. Vi skal høre meget mere om, hvad selskabet de går og laver. Og du kan blande dig. Hvis du vil deltage i debatten, så skriver du bare ind til mig på sms'en 42 42 03 21. Husk at starte din besked med at skrive MIO, og så smid den altså afsted på 42 42 03 21. Du lytter til Millionærklubben fra Euroinvestor. Log ind på euroinvestor.dk og følg markederne i realtid. Ja, det skal handle om minedrift i Grønland. Mange har gennem tiden drømt den drøm, ikke mindst den tidligere amerikanske præsident Donald Trump. Men en af dem, der ikke bare drømmer om den slags, det er altså dig, Bo Stensgaard, som er med os her i studiet i dag. Bo, som jeg sagde indledningsvis, så er der måske ikke så mange af vores lyttere, trods alt, der har hørt om Blue Jay Mining. Så skal vi ikke lige starte med at male sådan en bred præsentation? Fortæl os lidt om, hvem I er. Jamen, bestemt. Så Blue Jay er et børsnoteret råstof efterforskningsudviklingsselskab. Vi er noteret på børsen i London under det, der hedder Alternative Investment Market, under symbolet JAY. Vi er et selskab, som efterforsker og udvikler råstofprojekter frem mod minedrift, eller frem mod at gå i samarbejde med andre omkring det, eller at drive projekterne helt frem til minedrift. Vi har projekter i Grønland og Finland, og ja, listet på os på børsen i Frankfurt og OTC-markedet i USA. Vi har institutionelle shareholders i London, som har backet os op igennem. Herhjemme har vi Vækstfonden, Greenland Venture og Grønlandske Pensionskasser ombord, også med en lille pose penge til os. St. Petri Capital herhjemme er også, og så videre. Ellers så er vi faktisk sådan en lille smule måske ukendt i det danske investor-landskab her. Og hvem er personerne bag, Bo? Fordi nu har vi hørt, at du har en doktor i geologi. Men hvad er det ellers for type mennesker, du har ansat derovre hos Blue Jay Mining? Jamen, altså i Blue Jay Mining, der er det er en samling af mennesker, der startede det her op. Vi er totalt 11 her, men en samling af mennesker her, som der er nok ikke nogen af os, der ikke har, jeg tror den, der har lavest anciennitet i Grønland, det er 15 års erfaring, ikke? Ellers har vi folk, der har boet i Grønland og opereret i Grønland hele deres liv. Det er både, hvor vi har den tidligere CEO, han er stadigvæk arbejdende bestyrelsesformand, Rod McGillery, som har en økonomisk, geologisk baggrund og ind i det finansielle marked osv., så den business angle på der. Vores corporate and strategy manager er tidligere fund manager, så har også den finansielle del på der osv. Og så kan vi gå over i den anden grøft og så sige, jamen vi er også derovre, hvor at vi har for eksempel vores managing director for vores datterselskab, Dundas Titanium, som er tidligere logistikansvarlig i Grønland og så videre for nogle af de store deroppe, og har været administrerende direktør for ISS Grønland og så videre, og kan hele omkring praktikken, omkring logistikken i Grønland og så videre. Og så derimellem har du så også geologer, som er specialiseret i forhold til både Grønland og Finland. Vi har folk, der sidder i Grønland, folk, der sidder i Danmark, folk, der sidder i London, et team i Finland, der driver de finske projekter, og så min CEO er for Calgary. Det gør også, at vi faktisk kan hive en masse forskellige servicer ind fra forskellige steder i verden, byggende på, at du vil have de bedste folk til at udfylde rollerne her, og ikke nødvendigvis være limited af, hvor at lokationen er for dem. Så det sætter op. Og der er altså masser af projekter, som I prøver at skyde i gang, og for at være pædagogisk og hjælpe mig, tror jeg egentlig, det handler om, så har du altså også taget lidt merchandise med, hvor jeg lige vil sige her fra selskabet. Altså en lille flaske fyldt med noget sort glimtende stof, og så en anden klump, havde jeg nær sagt, ja. En lille cylinder. En boreprøve. Ja, præcis. Kan du ikke fortælle os, hvad det er? Fordi det er jo sådan set det, I beskæftiger med. Jamen, det er det bestemt. Jamen, det var for at give lidt på, hvad det er, fordi vi omgiver os jo med metaller og mineraler. Kig omkring i rummet, hvor alle sidder, og jamen, der vil være metaller overalt, ikke? Altså, malingen indeholder titanium. Det er en overraskelse for mange. Det kommer vi lige tilbage til, og så videre, ikke? Men altså, alt, hvad vi omgiver os omkring her, vi ikke kan gro, det vil indeholde noget metaller eller mineraler. Og det er der bare et behov for i samfundet her. Det, jeg har taget med her i dag, det var for at prøve at eksemplificere det en lille smule og give det under hænderne og så videre. Det her, det er et konkret produkt, som vi har behov for i samfundet. På den ene her flasken her, så videre, den indeholder det mineral, der hedder ilmenit. Det er et jern-titanium-mineral, og det er titanium, vi er ude efter her og så videre. Det er fra vores projekt i Nordvestgrønland, Dundas ilmenit-projektet, hvor at vi har fuld udnyttelsestilladelse fra den grønlandske selvstyre, har alle permits på plads der og så videre. Vi har en offtake agreement med en stor international trading og industrial conglomerate, som vil tage op til 80% offtake på det her. Vi har en lead bank på at danne projektfinansieringssyndikatet nu og driver det frem mod, at vi meget snart forhåbentlig kan gå ind i en produktion med det her. Vi skal lige have anlagt en infrastruktur deroppe og så videre, men derefter så gå ind i en produktion og så få fat i det her ilmenit her. Det er et opløftet strandsystem, vi kigger på her og så videre, så det er nogle strande, der ligger tidligere strande, som nu er løftet op i landskabet på grund af landhævning og på grund af vand, der faktisk trækker sig tilbage og så videre, og det er så heldig, at der i det her område er en bjergart, der er meget, meget, meget rig på det her ilmenit, og det har naturen simpelthen gjort det for os, at den har udskilt det fra den her bjergart, og så lagt det ned som sand. Så det er et sandprojekt, hvor vi skal grave sand op, og så skal vi ekstrahere det, ekstrahere ilmenitten derfra, og så videre. Det kan man gøre to ting. For det første, så er det tungt, så vi kan ved hjælp af en ganske simpel tyngdeseparation, så kan vi hive det her ilmenit ud på den måde, eller de tunge mineraler ud på den måde. Og så fordi, at ilmenit også er magnetisk, nu stikker jeg en magnet ned i det her. En magnet i enden. Ja. Og der kan man se, at det hænger ved her. Så ved jeg, jamen, det betyder så kan jeg bare bruge magnetik til at adskille ilmenitten fra de tunge mineraler, jeg ikke gider at ligesom have med. Og så ender jeg op med at kunne have et projekt her, hvor det er sådan, at jeg kan afskibe til forbrugere af ilmenit. Ilmenit bliver brugt 90% af verdens produktion af ilmenit går ind i hvid farvepigment. Så det kommer som en overraskelse med, hver gang du står og maler derhjemme og vil have en hvid væg, så står du faktisk og smører hvid farvepigment, der er ilmenit eller titaniumdioxid på væggen. Ikke? Og det ja, gør du fortalte som faktisk en lidt sjovt på vej ind i studiet, at det var altså også en af grundene til, at titaniumprisen er steget temmelig meget under corona, fordi alle folk skulle male. Præcis. Ja. Præcis. Der er en sammenhæng i forhold. Vi kunne se helt klart den her tydelige sammenhæng også med, at der var flere og flere, der stod derhjemme, og hvad skal jeg give mig til? Jamen, jeg maler min væg her, og jeg maler den hvid. Ikke? Det er en foretrukken farve for mange. Og det kan man simpelthen se i malingspriserne, og det kan man så direkte også se i den her farvepigmentpris og så videre, som så igen afspejler sig i ilmenit. Så det er nogle af de sammenhænge, der er i det her. De sidste 10% bliver brugt til metaller, titaniummetal, som går ind i forskellige ting osv. Men de 10% skal man heller ikke negligere, fordi de er utrolig vigtige for mange industrier. Flyindustrien er afhængig af titanium, eller rustfrie rør osv. Til geotermale anlæg eller kraftværker, når vi snakker om det, ja. I forhold til at få en bedre varmeveksling osv. Der er titanium også en stor forbruger der osv. Det går ind i, så kan du sige, sportsudstyr og implantat og så videre, alle de her ting. Men det er jo faktisk vigtige strategiske ting, vi snakker om her og så videre, som for Europa og den vestlige verden som sådan er vigtige at have en adgang til. Så de 10% der skal ikke negligeres, de er vigtige i forhold til det. Ikke? På trods af, at det hvid maling der sluger 90%. Så der er ilmenit i glasset. Hvad er den boreprøve der? Så er der en prøve her ved siden af og så videre. Det er for vores Det er nok kronjuvelen i vores projektsamling her af forskellige projekter. Vi har 4 i Grønland og 3 i Finland, men det her det er for Disco-projektet. Disco-projektet er utrolig spændende, har været kendt et stykke tid og faktisk været undersøgt et stykke tid. Vi overtog projektet og har gennemanalyseret alle dataene, gik ud på markedet med det, fordi vi tidligt i forløbet her vidste, eller kunne også se, at det her det bliver simpelthen for stort for os alene at bære det her. Det er et potentiale, der er meget stort, det kommer vi lige tilbage til. Samtidig med, at det også kræver en finansiering, der kommer ind her. Så vi gik ud i markedet med det og præsenterede det til forskellige mulige partner der, og endte op med i sidste ende her i august at kunne annoncere på det her projekt, hvor det handler om nikkel, kobber, kobolt, meget høj lødig malm her osv., hvor der er fundet de her løsblokke af der osv. Det er bare et spørgsmål om at finde, hvor den store forekomst er. Men der gik vi ind med noget, der hedder Cobalt Metals her i august sidste år. Amerikansk selskab. Det, der er spændende ved Cobalt Metals, det er, at de er sat i verden for at finde de her metaller, vi skal bruge til den grønne omstilling og til high-tech. Og hvem er det, der står bag ved Cobalt Metals? Det er blandt andet Breakthrough Energy Fund, som er en fond, der er etableret af meget kendte navne, Bill Gates, Jeff Bezos, Michael Bloomberg, som har hældt en masse penge ind i den her fond, som har puttet penge ind i Cobalt Metals, og nu har puttet penge ind i os i forhold til at finde det her. Og Cobalt Metals er interessant. De kommer ind med en stor staff her. De går ind og vrider dataene på en anden måde. De har også Silicon Valley, Andreessen Horowitz, fonden ombord fra Silicon Valley, som har udviklet ny måde at kigge på alle de her data på osv. Og går ind og vrider dataene her osv. Og vil sammen med os og frem til 24 her lave en meget aggressiv kampagne på at finde det her, som kommer til at indeholde boringerne på det. Det vil være første gang, der vil blive lavet et større, så stort boreprogram her på nogle af de her targets. Mm. Så super spændende projekt her, så videre, som virkelig kan blive meget stort. Det har meget, meget sammenlignet i forhold med Norilsk minedistriktet i Sibirien. En meget stor nikkel, kobber og kobolt mine, der ligger derovre. Hvor hvis du tager og kigger på, hvad er det, den har indeholdt, den mine. Både af, hvad der er produceret, og hvad der ligger frem efter osv. Nu kigger vi kun på in-ground value, altså hvad er det, der ligger nede, og du omsætter det med dagens metalpris osv. Så er det en forekomst, hvor at vi snakker om en værdi på 1,5 trillion dollars i den forekomst alene. Kæmpestor. Og der står vi altså med noget her, der er meget, meget sammenlignende. Det tigger alle bokse i forhold til os. Det er et spørgsmål om at gå ud og så få snablen ned og finde det. Potentialet er stort, kan jeg høre, men spørgsmålet er selvfølgelig, hvem der sådan kan udleve det potentiale. Ja. Om det bliver Bo, det bliver vi måske klogere på i løbet af den her udsendelse. Men bare lige tilbage til det her ilmenit, som er magnetisk og som er sort og glimtende. Er det sådan særligt, at det findes i Grønland, eller er det også mange andre steder? Nej, altså ilmenit finder du også mange andre steder. Man kan sige, at det der særen her, det er et mineralsandsprojekt, og dem finder du ikke på den nordlige halvkugle som sådan. De fleste mineralsandsprojekter med ilmenit og andre også, dem finder du på sydlige halvkugle. Du finder dem i Sydafrika, Madagaskar, Indien, Sydøstasien, Australien. Det er der, du finder de her forekomster af mineralsands normalt. Og det er et andet aspekt af det her, det er det her med, at, og det er jo tilbage til, hvad der blev sagt her med, at det her det foregår på den vestlige halvkugle under nogle andre regulerede forhold. Der har været, blandt andet i Sydafrika og Madagaskar og nogle af de andre steder, har der været store problemer også med uro, og at man har måttet lukke miner ned og så videre. En mine manager, der blev faktisk slået ihjel i Sydafrika, og den del osv., og det har jo en indvirkning på de projekter. Det er vi heldigvis uden over i Grønland, hvor der er et andet reguleret forhold til det. Så vi står med en mere stabil projekt, kan du sige, i den forstand der. Og nu du siger regulering, det får mig til at tænke på Bo, om vi så med nogle andre udfordringer, altså selvfølgelig lige præcis for meget regulering, fordi det er jo altså heller ikke nogen hemmelighed, at der er andre mineselskaber, som danskerne kender måske mest, Nuno Minos, som jo altså døde lidt i den der kamp med al den der regulering, som der var, blandt andet fra myndighedernes side. Ja. Hvordan ser du på den? Jamen, altså, du kan jo være helt overbevist om, den regulering, der ligger i Grønland, arbejder med nogle meget høje standarder inden for ESG. Du skal være miljømæssig, du skal være samfundsmæssigt bæredygtig, og du skal kigge på din governance i det her. Og det er jo indtaget også, jeg vil gerne operere under de betingelser, fordi det giver mig en meget høj standard på de projekter, jeg i sidste ende får godkendt her. Så jeg vil også vente om og så sige, at det må også være betryggende at vide, at jeg har et projekt her, hvor at det er stort set enhver sten er blevet vendt på det i forhold til de aspekter her. Så, og det er ikke anderledes end hvad du ser også i Canada, hvad du ser i Sverige, hvad du ser i Finland osv. Der er også de her høje standarder. Man kan sige, det er sværere her, fordi at vi er selvfølgelig også udfordret med remoteness i Grønland, og vi har kun et lukket vindue i forhold til det osv. Det er ikke bare, at vi kan tage bilen og så køre ud og vente den næste sten osv. Så vi skal tænke os godt om, når vi gør tingene op osv. Men når jeg så står med noget og har fået godkendelserne igennem og har vendt alle de her sten osv., så står jeg også med et meget, meget højt standardprojekt i forhold til det miljømæssige, i forhold til det samfundsmæssige. Og det er vigtigt. Så masser af spændende projekter i pipeline for Blue Jay Mining. Spørgsmålet er, om det er fugle på taget, eller hvornår I kan trække dem ned i hånden. Bo, hvad er tidshorisonten på alt det her? Jamen altså, vores mest fremskredende projekt her, det er Dundas projekt. Det startede vi i, ja, vi havde de store sæsoner i 18-19, fik den ene taget i 15 og så videre, et par begyndende sæsoner der, 18-19 var sådan de store sæsoner, så har vi drevet den frem til udnyttelsestilladelsen nu her og så videre, vi har en partner med, eller fået en lead arranger på projektfinansieringen ombord, en stor europæisk bank, som vil tage lead på det og danne projektfinansieringssyndikatet her og så videre. Det skal så være med til at rejse projektfinansiering til anlægsomkostningerne her, så vil der være en anlægsperiode, hvor at vi skal bruge noget tid på det, og så vil vi kunne gå i produktion derefter osv. Vi er jo selvfølgelig også afhængige af, at den anlægsperiode, jamen der er noget, der hedder is, og der er noget, der hedder vejr deroppe osv., der skal vi også mingelere ind der osv., men det mener vi godt, vi kan osv., især også fordi vi har ekspertisen til at operere i det her miljø her. Men Bo, jeg er jo bare sådan en hardcore direkte investor, som lytter på en masse flom fra din mund lige nu for dit liv. Hvornår kommer der penge? Hvornår kan jeg begynde at tjene penge, hvis jeg investerer i jeres aktie? Jamen, det er selvfølgelig to forskellige ting, det er med på. Hvornår begynder I at tjene penge? Hvornår vi begynder at have en indtægtsgivende her, det vil være, at vi vil kigge på, at når vi har sikret projektfinansieringen her, så kigger vi på en anlægsperiode her, som nok vil strække sig over en 2 år. Ikke? Okay. Lars Svendsen, her med tålmodigheden og at investere ind i noget, som lige nu alene er projekter. Hvad tænker du om det? Jo, men det er det gode og det onde ved det her, det er jo, at det er jo, altså, du rører ved nogle ting, som kan være enormt store, ikke? Men til gengæld er det jo også et mini-selskab. Og det gør jo, at der er jo en enorm gearstang, men det skal jo også lykkes, ikke? Og så vidt jeg forstår planen, jeg har prøvet at læse lidt op på det her, og man kan jo gå ind på hjemmesiden og så videre og blive noget klogere på det. Men altså, balladen er jo, at det der første projekt op i Dundas, det var altså op ved siden af Thule. Der er Thule ligger ved sådan, og så vi jo stod ved en stor bugt, og der ligger flyvepladsen, amerikanerne har på sydsiden, og så ligger der på nordsiden. Men det er jo sådan set, som det blev forklaret før, jo sand. Altså, man skal jo grave det op. Det er jo ikke et eller andet stort mineskagt og andet. Du skal bare køre rundt med en gummiged, populært sagt, og skrave det sammen, så skal du få det nedbragt med bænken, og så skal de sejle. Og så en masse kuglepinde med maneter på. Ja, så skal de sejle 400.000 tons væk om året, ikke? Men der er kun 4 måneder, man kan sejle på, står der. Det er jo sikkert rigtigt nok. Mm. Altså, det er jo, der er kun, der er sådan, og der er ikke i begyndelse af sommer, man skal lige vente til isen er tøet op, ikke? Så det er jo sådan set det, der er. Men altså, for mig at se det som virksomhed, er det jo, at det der er, kan man sige, et ret simpelt projekt. Men det er altså en investering på $140 millioner, det er 1 milliard kroner, ikke? Og du har et eller andet med 5 millioner pund i kassen, ikke? Du har 40 millioner kroner i kasseapparatet, så det, der skal jo ligesom bruges nogle penge. Er der ikke brug for nogle flere aktier? For til det der, går du ikke gå ned og låne? Nej, jeg kan ikke gå ned og låne det fulde beløb. Nej, der. Altså, der skal man jo ind i en dialog med projektsyndikatet her i forhold til, hvad vi selv skal rejse, og hvad der kan komme ind som en debt loan, ikke? Hvor stor en andel af det kan være debt loan og så videre, ikke? Og det er jo den dialog, der er med en projektfinansieringsgruppe her omkring det her og så videre, ikke? Så der er forskellige måder at stille det op på og så videre, ikke? Vi driver jo selvfølgelig også de andre projekter samtidig, kan man sige, ikke? Og har sikret finansieringen til at lave efterforskningen på Disco, og også på vores finske projekt, hvor vi har Rio Tinto, den anden største mineselskab i verden, indover som en samarbejdspartner, og de har sikret finansieringen til at drive dem, og der ser vi forhåbentlig også nogle resultater, der deraf også påvirker, at altså aktieprisen her og så videre, så vi gør os mere attraktive også i forhold til, hvis vi skal ud og rejse en del af den projektfinansiering. Ikke? Mm-hmm. Men det er fuldstændig rigtigt, at det er jo ikke fordi, at det her det er nødvendigt, og det vil jeg ikke lægge skjul på. Altså, de andre projekter er meget større og har en meget større potentiale, som mm-hmm. sådan, meget større potentiel værdi, end hvad du ser på Dunders projektet. Men du peger lige nøjagtigt på, at det er et godt off-take-projekt, ikke? Fordi det er simpelt, det er let, du kan bevise dig selv derved, du kan få noget op at køre, ja. Du har en off-take-partner her, og så videre, så det er ikke engang et metal, der bliver handlet ind på en åben metalbørs, og så videre. Ilmenit handles på langtids off-take-agreements, og så videre, så du har en vis form for sikkerhed. Og du får en vis fast pris. Du får en vis fast pris, okay. Du aftaler den her pris, og så videre. Der er nogle indeks, du bruger der, som er etableret independent consultants, og så baserer du på den, og så videre. Så det er godt på den måde, at der er en sikkerhed her, og så videre. Vi har en stor partner ombord her, og så videre, der vil tage op til 80%, allerede har sagt, at vi vil gerne tage et sted mellem 50-80% af jeres fremtidige produktion her, og så videre. Det giver en utrolig sikkerhed for projektet at stå med den del af det, og så videre. Så det er godt off-take-projekt på den vis, der, og så videre. Ja, det er ikke den store, men altså, vi starter med den her, og så videre, ikke? Og så har vi samtidig... I skraver i overfladen først, og så tager I fat og graver ned i jorden, eller borer ned bag. Men jeg må lige spørge dig, fordi altså, hvis jeg udenbart så din præsentation, det går også ud, hvor andre mennesker kan finde, at så regnede I om at fordoble pengene derop. Det var sådan den grove tomfjernregel. Ja. Men det er jo ikke så meget. Jeg troede, at det var en femdobling, fordi det er jo noget high risk, det her. Du må indrømme, hvis jeg havde sagt, hvad står der, så havde jeg troet... Men det er på den nuværende ressource, vi har deroppe. Ja. Vores nuværende... Er der skjult eller sådan noget? Ja, det gør der nemlig, fordi det der jo er her, det er vores nuværende projektområde, hvor vi har ressourcen inden for, ligesom defineret, jamen, det her det er osv., det har vi brugt op osv. Så det er brugt op i forhold til nogle standarder, så man kan få, jamen der er den her ressource deroppe. Det er 10 km langt, de her strande vi arbejder på inden for projektområdet, der op til 1,5 kilometer bredt. Ikke? Ja. Men vi ved, at de strande, de opløftede strande, dem kan vi jo gå på hele vejen 20 km yderligere i den ene retning, og 10 km yderligere i den anden retning. Og ikke nok med det, så viser vores undersøgelser deroppe osv., at ikke nok med, at vi har opløftet strandsystemer, vi har faktisk også, når du går ud til lands, til vands, så er der faktisk druknet strandsystemer også. Altså tidligere strande, som nu er druknet, simpelthen fordi vandet har trukket sig frem og tilbage over de sidste 12.000 år. Mm. Så vi har faktisk en mulighed for også at gå offshore her og lave en dredging-operation, altså frem efter osv. Mm. Så det, vi baserer det på lige i øjeblikket, det er en 10-årig mineoperation deroppe. Ja. Men vi ved, at der er ressourcer. Vi ved, at der er ressourcer til yderligere 10, 20, 30 år frem efter. Og så snakker du en helt anden... Ja. Du har altså en anden halvleg. Det er bare, at du kan ikke love. Det er lidt ligesom med olie, de taler om det der med proven og alt muligt PP og alt det der. Aldrig har jeg været så tæt på at have Indiana Jones i studiet, som jeg er i dag. Det er et fantastisk bog. Det er meget, meget spændende. Har du mødt en isbjørn? Jeg har mødt isbjørn, ja. Har du det? Ja, det har jeg. Okay. Bo, lad os lige blive ved det. Nu har vi altså også hørt nogle meget profilerede navne her i udsendelsen. Nu nævnte du lige Rio Tinto i en anden forbindelse, og der var også Bezos og Gates og Jack Ma er vist også en del af det der, hvad var nu det hed, det amerikanske selskab? Cobalt Metals. Så altså, hvor meget betyder det for jer, når I skal ud og åbne døre og præsentere jer selv og fortælle om det her selskab, at der er sådan nogle folk bag? Jamen, det betyder rigtig meget. Altså, en ting er, at vi selv prover os selv igennem og nu have Dunders projektet og ligesom have det som vores egen blåstempling af, hvad vi er kapable at kunne gøre. Men det er jo også en blåstempling, at vi er attraktive for Cobalt Metals som partner. Det er også attraktivt, at vi kan sige, at Rio Tinto har faktisk indgået et samarbejde med os i Finland osv., hvor vi er faktisk dem, der driver projektet. Altså, vi er de eneste i Finland, der stadigvæk har lov til at drive det for Rio Tinto. Vi er operating partners for dem, og får faktisk også et fee for dem på baggrund af det. Ligesom vi også får et fra Cobalt et fee for at være for dem osv., operation partners i Grønland osv. Så det er jo en blåstempling af os i den forstand, og det er jo klart, at altså, der er ikke andre muligheder for at kunne gå ind og investere i Cobalt Metals. Cobalt Metals er de her, eller ejet af de her fonde bagved osv. Equinor, det norske statsselskab, har faktisk også puttet penge ind i Cobalt Metals, men du kan ikke investere ellers. Så den eneste måde, hvis det er sådan, du vil investere i det her, ja. Så står du foran. Sådan, Bo. Men lad os lige blive lidt ved det, fordi jeg kender altså ikke, hvad er det for et marked, du opererer på, og hvordan er konkurrencesituationen egentlig? Hvor mange er der til at forsøge at tage de bidder, som du også forsøger at tage? Jamen, der er selvfølgelig mange. Altså, i Grønland er der jo en bred skare af forskellige efterforskningsselskaber, som arbejder på forskellige projekter. i Grønland osv. Det, der sætter os, efter min mening, en lille smule apart i forhold til de andre, det er, at vi faktisk har flere projekter. Vi er ikke bare et enkelt commodity eller et enkelt projektselskab her. Vi har fire projekter i Grønland osv. Vi har titanium, og så har vi de andre, der ligger mere inden for den grønne omstillingsmetaller, altså nikkel, kobolt, kobber, platingruppe elementer. Oven i det har vi et andet projekt, meget spændende projekt, der ligger 12 km nord for den tidligere Sorte Engel mine i Grønland, der var i produktion i over 20 år. Mest profitable mine i Grønland osv. 12 km nord for den, der har vi et projekt på zink, kobber, bly. Så vi har det, plus det, at vi har den her in-house, det her team af in-house ekspertise osv. Vi kommer ikke udefra og bilder os ind, at vi skal rulle ind, og så kan vi det hele, og vi kommer fra USA eller fra Australien osv. Vi har faktisk folk, der har boet og opereret i Grønland osv., har spenderet, har 15 års erfaring osv. Det er nødvendigt for at have den respekt og den know-how til at kunne operere der. På samme måde også i Finland, hvor vi har tre meget erfarne geologer sættende der og drive projekterne der. Og jeg tror også, det er det, som vi ligesom får et skulderklap på fra Rio Tinto. De kan se, at vi har den lokale ekspertise til at bringe ind her og sørge for, at projektet bliver drevet på den rigtige måde, også i forhold til det miljø, og også i forhold til den community og samfundsmæssige dialog, der skal være omkring de her projekter. Men kan du give os indsigt i, hvor hård er den konkurrence der? Altså, jamen, der er jo mange om budet. Jamen, der er mange om budet, og du kan også, hvis du tager Finland, så er det stort set umuligt at få et nyt efterforskningsområde derovre, fordi Finland er så hot lige i øjeblikket, at det er taget, ikke? Så der er mange omkring budet og så videre. Jeg mener, at vi har nogle værdier her, et setup her, der stiller os en smule apart fra de andre. Vi har været first mover i Grønland på nogle af projekterne her, har en god portefølje her og så videre. Jeg kan bemærke også i den forbindelse, at hvis du tager for eksempel vores Disco-projekt, vi har cirka, jeg tror det er omkring 3.000 kvadratkilometer under vores licens, hvor vi må efterforske osv. Og i den her proces med, hvor vi har været ude og præsentere i markedet osv., der var det jo interessant at så se, at vi er blevet omringet af blandt andet Anglo American, en anden stor, meget stor minigigant osv., som har omringet os med deres licens på 10.000 kvadratkilometer. Det er jo også en blåstempling af mig, at der kommer en ny, stor minegigant ind til Grønland, og så siger de, vi omringer licenserne omkring Blue Jay her og så videre. Så der ligger jo selvfølgelig et konkurrencemoment her, men jeg tager det også som, at jeg ser nogle indicier på her, at vi gør den rigtige vej her. Betaler I for at få sådan en licens, eller hvad gør man? Det, er det bare at sige, at jeg gerne er det? Der er jo selvfølgelig et lille symbolisk fee i forhold til at behandle osv., men ellers så er det på den måde, at når du tager en efterforskningslicens, så har du en årlig forpligtelse til at levere et stykke arbejde på projektet. Ja. Og det er så en, der gradvist sådan stepper op. Hvis du har den haft den i 15 år, jamen, så er det dyrere per kvadratkilometer, end hvis du har den i det første år. Så, ikke? Ja. Lav, du er jo en mand, som er særdeles god til at spotte opkøbskandidater. Altså, kunne man forestille sig, at Bo var sådan en, der blev spist af en af de store? Ja. Nå, men altså, i mine øjne, så er du jo en developer. Altså, du er jo en developer-virksomhed, altså en, der går ud og finder et projekt, og det er jo ikke så at bygge huse her, eller vi har en god byggegrund, den køber jeg, og så bygger vi 10 etager og sælger det hele og alt det der. Men det er jo så metaller i jorden, ikke? Og det er sådan en developer-virksomhed, som så vil gerne være også tage den næste med at blive det, ikke? Men altså, der er jo den der berømte historie om Mr. 10% Man, ikke? Tror jeg, han hed. I kan google ham. Det var jo en mand, som Pernille sidder jo nede i Portugal. Jeg har prøvet at forklare hende om ham. Og han har efterladt en kæmpe fond. Han var jo en armener. Armener er jo de kristnes jøder, som havde forstand på penge. Og han fandt olien i Irak, som i dengang lå under Tyrkiets det osmanske rige. Det var i slutningen af 1800-årene, men desværre så begyndte de jo at slå kristne ihjel, så sagde han farvel og tak. Det har jeg ikke lyst til, for jeg var også slået ihjel, selvom jeg havde hjulpet til at finde Frederik Medjul. Men han var med til at organisere selv og komme til egen stor del, og han havde det synspunkt. Hellere eje lidt af noget meget stort, end eje sidde og putte med det, og så udvikle det langsommere, alt det der, og så er der nogen, der løber med penge, alt det der. Det gjorde han, og han blev hovedrig. Og så under krigen og en lang forklaring, og endte med, at han kom til Portugal, fordi han sad i Frankrig, der var udtaget af tyskerne, lange forklaringer, og så mente englænderne, han var tyskervenlig, hvad han ikke var. Men så måtte han tage til Portugal, og dernede sidder, ja, nu er han død af bort, han døde, hvis han blev en gammel mand. Men det der med Mr. 10% Man... Så siger han Bo, han bliver den nye Mr. 10% Man. Ja, det er jo den mulighed, de har. Nå, men problemet er jo det, at hvis du... Altså, lige så set, hvis du selv tror, at du kan gå hele vejen, så kræver det jo milliarder. Altså, brug den første milliard på at lave det der deroppe, ikke? Og så kan man låne måske... De 60%, man skal bruge 400 millioner, ikke? Og sige, hvor mange har I, og så videre. At det er jo der, hvor du er, og hvis du så kan være inde og have en god luns, fordi det store, det er jo det der med, altså det der med, og det første, det er fint nok, og det kan næsten ikke gå galt, men med at lave det her titaniumoxid. Men det der med, hvis du har fået fat på nikkel og cadmium, kobold og kobber og alt det der. Det er jo helt vildt. Altså, hvis jeg forstår det, så koster nikkel jo 150 kroner kilo ud. Er det ikke sådan, ikke? Jo. Og kobber koster 60 kroner. Men er det, nu siger du, altså, er det sådan lidt, også lidt binært at kigge på det? Det er enten bliver det rigtig stort, eller også så fungerer det. Jo, det kan du jo sige, fordi det er jo det, hvis de begynder at bygge for en milliard, og så bliver der permafrost i 2 år, og det kan ikke komme ud, og så dør de af ikke kunne sælge varen, ikke? Og de der 4 måneder, de skulle have skibet ud af ind, ikke? Men så der er jo mange ting, der kan gå galt, ikke? Og priserne kan falde på det, og alt muligt, selvom du siger, at du har solgt meget til fast pris. Men pointen er jo, at det er jo det der, når du går hen til de der nikkel og kadmium, alle de der, det er jo de grønne metaller. Ja. Og hvis du har, 12-15 millioner tons, det er som malmen, ikke? Hvorfor? Og lige for at underbygge, det er noget, jeg er fuldstændig enig, at kronjuvelen der, ja, sådan, ja, men det er jo det, at vi har flere juveler her. Ja, ja, det er en anden ja, ja, ja. Ting, der er attraktiv. Vi har ikke kun satset på at så sige, at det er kun det her projekt. Altså Rio Tinto, de investerer 20 millioner i vores Enoski-projekt derovre, som også er på nikkelkår og kobold osv. Og det er Finland. Det er Finland, ja. Vi vil bibeholde på projektet på Disco osv., der har vi, det har været en af de ting, vi gerne vil bibeholde på det, fordi vi så potentiale i det projekt her. Kobold vil gå ind og spendere 15 millioner US dollars over det, frem til 24 her, meget aggressivt i forhold til det osv. De får 51% af projektet, når de har spenderet det osv. Vi har altså 49% stadigvæk tilbage af et projekt her, som potentielt set kunne være en ny Norilsk, der var 1,5 trillioner. US, ikke? Mr. 49%, kan vi kalde det. Men Bo, lad os lige prøve at blive ved det, fordi vi taler jo rigtig meget om vi taler rigtig meget om den grønne omstilling og om, hvordan vi skal bruge simpelthen så sindssygt mange af de her metaller, som man tror, det er løgn. Altså, hvad er det for en markedsudvikling, I kigger ind i? Jamen, altså, vi kigger ind i, altså, metal, den her branche er dreven i høj grad af metalpriserne. Og metalpriserne er et spørgsmål om udbud og efterspørgsel. Og der kan du kigge på, hvad er det for nogle trends, vi bevæger os ind i? Vi bevæger os ind i, at vi vil have en grøn omstilling, og vi vil have elektrificering, og vi vil have elektriske biler, og vi vil udbygge vores grid i forhold til det osv. Og det betyder bare, at der er enorme mængder af råstoffer, der skal puttes ind her osv. Hvis du tager en offshore vindmølle, så vil den bruges 13 gange så mange metal og mineraler, som en tilsvarende gasfyret kraftværk vil. Så 13 gange så mange mineraler i forhold til den samme størrelse kraftværk osv. Kraftværk bruger faktisk også en del metaller. Men altså, du skal bruge 13 gange så meget for en offshore vindmølle, der kan levere det samme. En bil, en elektrisk bil, den bruger 6 gange så mange metaller og mineraler som en konventionel, traditionel benzindreven bil. Og ikke nok med det, men det er mange flere forskellige metaller. Det er ikke bare længere jern, der skal ligge nede i en benzinmotor osv. Du skal have noget nikkel ind, du skal have noget lithium ind, du skal have noget kobold ind, du skal have noget kobber ind, du skal have noget mangan ind. Altså det lige pludselig er det mange flere ting, vi skal putte ind her for at gøre det. Det der hedder International Energy Agency, de har lavet nogle rapporter på det her, nogle fremskrivninger på det her osv. Og der kan du se, at hvis vi skal møde den net zero 2050 eller 2040 scenarie, som man gerne vil arbejde hen til osv., så er der et gap mellem udbud og efterspørgsel her, hvor det for eksempel for en kobolt og nikkel i forhold til nuværende produktion er og fremskreden osv., er 70%, ikke? Der er 70%, der mangler, der er et gap der osv., og det skal findes. Når du så samtidig tager i betragtning, at der kan godt være en forsinkelse i udbuddet her, fordi først skal vi finde metallerne. De lette metaller, de er altså fundet allerede osv. Dem har man historisk, dem der lå på overfladen, og ligesom, der ligger forekomsten osv., dem har man fundet. Så det tager altså måske også lidt længere tid at finde nogle af dem her. Så, og samtidig med, at det tager altså et stykke tid at nå frem til, at du så også har en mine, den skal planlægges, den skal investeres i, den skal bygges osv. Så der er måske en forsinkelse af udbuddet her, i forhold til den efterspørgsel, der vil være. Vi havde så sent som i går, der har holdt Tvede jo et meget udmærket foredrag om alt det der. Ikke? Han siger jo også, at balladen er også det, at der går fra, at du ligesom, så nogenlunde veldefineret ved, hvor meget der er, og siger, at det her feasibility study, det er go, ikke? Altså, så kan der jo gå op til 10 år, inden rent faktisk, du kan levere noget, alt efter, hvor langt ind i Afrika det er, eller hvor det nu er henne. Altså, det er jo også nogle megaprojekter, og det skal også vedtages af, eller godkendes af nogle politikere, der skal sidde og sige, ja, amme og have en lunds af det. Ikke? Er politikerne så, klar over det her, Bo, ja, at der er sådan en gigantisk mango? Du begynder at se nogle andre ting også. Jeg kan også nævne sådan en som den demografiske udvikling. Det, at du har en urbanisering, og at du ser flere og flere middelklasser, der bliver større og større osv., jamen det betyder også, der er lige pludselig flere og flere, der vil have de her metaller. Altså, der er flere og flere, der vil melde deres, i stedet for at kigge på en lervæg, så vil kigge på en hvid væg, ikke? Så urbaniseringen gør også noget. Den demografiske udvikling, vi har i verden osv., gør også noget i forhold til, at der er et større behov for metaller og mineraler her osv. Så toucher du på det politiske her osv. Det er jo gået op for det politiske system i USA, i Europa, i Canada, i Kina for den sags skyld, og alle mulige forskellige steder osv., at der er metaller her, der er kritiske for deres industrier, der er kritiske for de udviklinger, de driver. Og det er derfor, at du ser sådan noget som EU og USA og Canada udgive de her, hvad er kritiske mineraler, hvad er kritisk for os her, hvad er det, hvor vi ser en supply risk, og hvor er det, at det faktisk har en vigtighed for os at have adgang til det her. Så du ser et politisk ønske om at sikre de her forsyningskæder, så der er også en politisk udvikling her i forhold til det. Så er der også strategiske og geopolitiske aspekter. En Donald Trump, der siger, at jeg vil købe Grønland og så videre, eller utopi og gå ud på den måde og så videre. Ja. Men det afspejler nogle ting om, jamen også med råstoffer. Men altså selvfølgelig også forestiller mig en masse sådan naturforkæmper, som synes, at det er jo helt for galt, at vi begynder at rode rundt i de værdier, der ligger nede i jorden, og vi skal lade det ligge. Og så ja, det er jo stranden, han fejrer op derom. Ja, det kan godt være. Men altså, er I op imod noget der? Der er blot flag. Jamen det er jo det er fuldstændig et aspekt, men det er også et aspekt, der skal bringes ind i det her, og så videre, fordi vi skal, hvis vi ønsker at have de forsyningskæder og sikre de forsyningskæder, så skal vi også tage ejerskab omkring udvindingen af metallerne her, og at det bliver gjort på den rigtige måde. Så er vi tilbage til det her med de høje ESG-standarder i Grønland og i Finland osv., som jeg egentlig gerne vil operere under, fordi så ved jeg, at det bliver gjort på den bedst mulige måde, og det skal det gøres. Altså vi kan være enige om, at hvis du går 40-50 år tilbage, så var den her industri, som andre industrier, måske også hvad skal man sige, en mere sort industri, fuldstændig rigtigt. Men der er sket masser af udviklinger de sidste 50 år, som også gør, at vi i dag står med en helt anden situation, hvor det faktisk kan gøres på en rigtig måde. Og det er det, vi skal tage ejerskab på, også som vestlig verden her og så videre. Altså, jeg kan ikke forstå det her. Ja, nu bliver jeg kom med. Agiteret. Jeg kan jo ikke forstå, at vi snakker omkring, at vi skal have vindmøller, og vi skal have grøn omstilling og så videre, og vi skal bygge vindmøllepark her og så videre. Men vi tager ikke 70% af den kobolt, der skal bruges i de elektriske biler, der kører rundt, den bliver produceret i Kongo. Ja. Under det er en demokratisk vilkår. Republik, husk ja. Demokratisk, ja. Det er så ja. Men under kummerlige vilkår med en stor brug af børnearbejde. Ja. Så når du kører rundt i din ja, de skulle bil, skamme sig ud på kysten ja, derude. Når du kører rundt i din ja. Elektriske bil, så skal du holde det for øje. Ikke? Så vi skal tage ejerskab omkring hele værdikæden her osv. Det kræver også investeringer i det her og involvere sig i den her branche. Det synes jeg jo er fantastisk dejligt, at der er nogen, der tager højde for at bo, og det lyder til, at det gør du i hvert fald, at tingene skal foregå på en ordentlig måde. Men som investor, så tænker jeg også, du er jo så oppe imod nogle selskaber derude i verden, som gør det her på måske ikke den mest smarte måde, hvis man kigger på det sådan bæredygtigt, men altså, det er jo på verdensmarkedet. Men hvis du så kigger på samtidig, at du har, vi kan gå ind og kigge på Tesla, vi kan gå ind og kigge på Apple, vi kan gå ind og kigge på Volkswagen, på Audi og på flere større teknologier osv., hvor de faktisk nu begynder at integrere sig med værdikæderne her, går ind og laver aftaler med producenterne af metallerne osv., så begynder du at se, at de ligger en værdi i at dels have forsyningssikkerheden omkring det, være sikker på, at man kan få det her, men dels måske også begynder at så sige, at det nytter ikke noget, at jeg putter børnearbejde, kobolt ind i min Tesla. Jeg bliver nødt til at have styr på, hvordan det er produceret hele vejen. Og det er den tendens, vi ser generelt omkring det her med forsyningskæderne, så man vil have mere sikkerhed for, at det er gjort på den rigtige måde. Kina har også faktisk gået ind, og der er et stykke vej nu og så videre, men det går jo også ind og så siger, jamen vi kan ikke have det her, fordi at vi kan jo se, at det påvirker vores eget miljø og så videre. De kommer til at stå med et kæmpestort miljøproblem på et tidspunkt, og de bliver nødt til at stoppe på nogle af de produktioner nu, fordi ellers så vil de stå senere. Så selv i Kina ser du, at man vender vognen. Så der er altså en udvikling på vej til det bedre, lad os sige det på den måde. Men Bo, noget af det, som vi også lige skal omkring her i programmet, det handler jo selvfølgelig om, hvad det er for nogle. Vi har talt rigtig meget om mulighederne, ikke? Og der er selvfølgelig også nogle udfordringer. Men hvad er jeres største udfordringer sådan i tiden fremover? Altså, hvor er det, der er sten i jeres sko? Jamen altså, stenen i vores sko er jo selvfølgelig, at vi bevæger os her. Du siger selv, at vi er en lille størrelse, ikke? Det vil også blive nævnt osv. Vi er en lille størrelse her, der bevæger frem her mod noget større osv. Det er jo selvfølgelig forbundet med nogle forskellige ting her osv. Og der er nogle ting udefra, der påvirker os osv. Det er klart, at metalpriserne, som jeg lige har stået og nævnt her, er en af de ting, der selvfølgelig er vigtigt for os at holde et øje med her osv. Så det er jo hele tiden at drive det her frem mod at kunne lave en værdiskabelse i det her. Og der ligger jo selvfølgelig nogle udfordringer der hele vejen og så videre, ikke? Og det er et højrisiko, ikke? Altså, det her, det er en højrisikobranche og så videre. Jeg har ingen sikkerhed for, altså, præcis hvad det er, at der er derude. Men må lige spørge dig, hvis kineserne kommer i morgen og køber dit firma. Der kommer et bud fra Yongdong, som er gode venner med, de er alle sammen gode venner med topchefen, du ved. Kan det lade sig gøre, eller kan Grønlands et eller andet selvstyre, eller kan Danmark sætte foden ned og sige, aldrig i livet, det må I ikke? Eller kan de bare sige, at nu er det vores, du? Ja, det er et godt spørgsmål, om det vil fungere på den måde. Nej, det tror jeg ikke, de kan på den vis, bare gå ind sådan passivt der, og så videre. Men vi skal også passe på det her med Kina, og så videre, fordi en ting er, af kinesiske virksomheder, som ja, er statsstyret og så videre, men jo også opererer i, vi er i en global verden, og så du kommer ikke udenom, at der ligger et stort land derude, og må operere med dem. Mm. Og jeg har også, der har været masser af kinesiske opkøb, også i forhold til bilproducenter og alt muligt andet i Europa og så videre, og i Sverige og andre steder og så videre, hvor man har velkommet de investeringer der, og arbejder sammen under det på nogle ordentlige måder og så videre. Ikke? Mm. Og det kan jo også lade sig gøre. En anden ting er, man skal ikke tro her, at et kinesisk firma vil kunne komme ind her og så lave om på miljøreglerne eller standarderne, som vi opererer under. Mm. Aktien handler altså på børsen i London. Blue Jay Mining, den går under tickerkoden JAY. Og ja, den svinger jo også temmelig meget. Lad os sige det på den måde. Hvorfor hedder det? Hvad er navnet? Hvad betyder navnet? Altså, Blue Jay... Blue Jay... Vi stod på stranden det var de daværende, da det blev stiftet, der stod de på stranden op på Dundas og spekulerede over navn her og så videre. Da amerikanerne byggede Thule Air Base, der var det Operation Blue Jay. Godt, så fik vi det på plads. Vi skal lige tilbage til aktien, Bo, fordi det er jo altså kørt også sådan lidt, den handler lige under 9 pund, så vidt jeg så, 8,79. Ja, det er pence. Nå, ja, det er det der også. Ja. Pens. Og vi har været op i, hvad, nummer 20, 5, 25, 28 eller sådan et eller andet, tilbage i 2018, og så er det en, altså bare sådan kørt stille og roligt nedad og lidt sidelæns derfra. Hvad er forklaringen på det? Jamen, det er jo det her med, at vi er et udviklingsselskab, ikke, som der bliver refereret til osv. Folk vil se udviklingerne her osv., og de kommer også i bums osv. Vi steg her for nylig op til 15 osv., da vi organiserede kobolt osv., og så vil folk se den næste udvikling, men altså tingene tager også nogle gange noget tid her osv. Vi arbejder meget tæt på kobolt lige i øjeblikket på at formulere arbejdsprogrammerne osv. For her til sommer osv., hvad det er, der skal laves derop osv., ikke? Og når der frem til osv. Så du ser det her som et udviklingsselskab i forhold til, jamen der ser du den her op- og nedgående osv. Hvad med det, cashburn, har du, hvor langt rækker dine penge? Du er jo ligesom i medicinfirma, du har cashburn, og du brænder jo penge ind til der begynder at komme. Og så præcis, og det er jo også alt efter, hvad der er for nogle aktiviteter, jeg tager ind og så videre. Ikke? Altså, man kan sige, at den måde, jeg har sat op nu og så videre, hen over driften nu her og så videre, jamen der er det godt sikret, ikke? Ja. Men det er også klart, at hvis jeg skal ud og lave større investeringer på nogle af de ting her, for at nå i mål med dem og så videre, og for at nå i mål også at lave nogle egne udviklinger, yderligere udviklinger, og så, jamen, så skal der jo selvfølgelig også penge ind. Lav, 8,79 pence, passer det med, hvad du kan regne den hjem til, hvis du kigger på det? Nej, altså, den har jo børs lige på omkring 900 millioner kroner, ikke? Og der er, hvis nu tager den helt hårde udgave, så er der 5 millioner pund i kassen sidste gang, vi så et regnskab, det er 40 millioner kroner, så du kan betale 800 millioner for projektet, ikke? Kan man sige. Altså, det er egentlig det, der man mener, er, at det der er værd. Mm. Og så vil du sige, ja, det er meget eller lidt. Ja, det er jo formentlig i virkeligheden ikke så meget, men det forudsætter jo, at de kan komme hjem med. Det er jo det, der er developeriet. Det er jo det, der er optionen. Det er jo en option på, at det hele bliver fantastisk og så videre, ikke? Og hvis lige pludselig der skal rejse en masse penge for, at de nu vil de selv bygge hele det der anlæg og alt det der, så bliver der vokset nok til alle. Så det er jo sådan en, jeg vil sige, den er kommet ind på lystavlen, og så vil jeg holde øje med den og så videre og se på det, om om, hvad hedder det, fordi det er jo ikke en, det ryger jo ikke i luften i morgen, altså aktiekursen, men det er jo, det, altså fidusen med alt det her, det er jo, at det er jo noget, der kan blive til meget, hvis det kører, men det er den der med hvis, det er det, du skal vurdere. Men dejligt, at endnu en aktie er kommet ind på vores lystavle. Vi kommer til at holde øje med Blue Jay Mining. Og med dig, Bo Møller Stensgaard, tusind tak, fordi du var med os i studiet i dag. Tak også til alle jer, der lyttede med derude. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, hvor vi svarer på spørgsmål hele timen. Det er med Lars Svendsen og Lars Persson i studiet. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.